نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل اسی نے آپ پر برحق کتاب اتاری ہے جو اگلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور اسی نے تورات و انجیل کو نازل کیا۔ یہاں کتاب سے مراد قرآن کریم ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ قرآن اگلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ تورات عبرانی لفظ ہے جس کا معنی شریعت ہے، اور انجیل یونانی لفظ ہے جس کا معنی خوشخبری ہے۔ یہ دونوں کتابیں قوم موسیٰ اور قوم عیسیٰ کی ہدایت کے لیے نازل ہوئی تھیں۔ نزول قرآن کے بعد دونوں منسوخ ہو گئیں۔ امت محمدیہ منسوخ شریعتوں کی مکلف نہیں۔ فرقان سے مراد یا تو تمام آسمانی کتابیں ہیں اس لیے کہ سبھی حق و باطل کے درمیان تفریق کرتی ہیں، یا صرف قرآن مراد ہے جو حق و باطل کے درمیان بالعموم تفریق کرتا ہے، یا اس حق و باطل میں تفریق کرتا ہے جس میں یہود و نصارہ اختلاف کرتے ہیں۔ ان الذین کفروا الآیہ سے مقصود قرآن کریم پر ایمان لانے کی ترغیب اور بصورت انکار اللہ کے عذاب سے خوف دلانا ہے۔